Wa ba ba la ba ba ba la ba la ba ba. Thương nhiều hơn là nói. Dang vòng tay chờ đón em. La la la la. Wa ba ba la ba ba ba la ba la ba ba ba ba. Em ơi,